Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. На чарзе перадача «Пражскі акцэнт». Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Як патлумачыць феномен футбольнага яднання праціўнікаў улады і яе прыхільнікаў? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык. Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін быў збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95 году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці, калі ласка, Лявон Баршэўскі. Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, гэта не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто цябе адрозніваецца. І адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глабальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай. Лявон, калі вас правільна разумею, такое не магло здарыцца ні ў, скажам, 88 годзе, калі вы ў Полоцку разам з Соколавым Войшым, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента? Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І трэба сказаць, што тады не адчувалася, свабодна сябе не пачувалі тыя, хто, мякка кажучы, агрэсіўна настроены, яны мусілі прыслухоўвацца. Лявон, прабачце, я яшчэ раз удакладню пытанне. Нават у 87-м годзе, калі панавала савецкая сістэма і камуністычная ўлада, таксама такое быць не магло? Тады маглі абразіць, я б сказаў, то есть у сэнсе назваць калхознікам ці што-небудзь, но каб біць, каб агрэсіўна. Хаця мы помнім на Траецкім прадмесці 86-й год, там все-таки это была арганізаваная акцыя так званых афганцаў. Это была справакаваная акцыя, калі пабілі ўдзельнікаў гукання вясны. Так што хтосьці мог толькі калі падштурхоўванне такое рабіць, а просто так, это узнікнуць не магло. Калі ласка, Віталь Цыганкоў, ваша ацэнка вось гэтай падзеі? Тысячы, сотні людзей гавораць па-беларуску ў жыцці пастаянна на вуліцах горада, і ніхто з іх не сустракаецца, прынамсі, не абавязкова, што кожны раз сустракаецца з некай агрэсіяй ці з нечым часцей. Якраз я сам па сваім вопыце магу сказаць, сустракаецца нейкая, зацікаўленасць, ці сустракаецца нават нейкая прыязнасць. І калі параўноўваць, я так разумею, наша размова пайшла ўжо ў параўнанні, напрыклад, канец 80-х гадоў і цяперашні час, я б сказаў бы, што зараз якраз мова, магчыма, выклікае больш такой абыякавасці. Гаворыць чалавек і гаворыць, это, маўляў, ягоная справа. В канцы 80-х абавязкова кожнае беларускае слова сустракалася, агульная была палітызацыя больше, інтарэс людзей да всіх гэтых пытанняў. Кожнае слова сустракалася некімі пытаннямі, а чаму, а што, а вы з БНФ, а вы там палітык, ці хто, а чаму па-беларуску гаворыце. Зараз людзі часам нават, скажам, вачэй не падымаюць, з табой размаўляюць. размаўляеш па-расійску і па-беларуску, і асабліва на это не рэагуюць. І гэта я не дакцэнць, можа, гэта і становчы знак. То есть людзі прывыклі, што мова вучыць з вуснаў людзей, якія да іх звертаюцца там в установах і гэтак далей. Это вогалі свечня агульны такой, можа быць, апалітычнасці і большая абыякавасці, якая зараз ёсць грамадстве, чым у канцы 80-х, пачатку 90-х, якія мы ўжо параўноўваем. Віталь, вы цяпер гаварылі як палітычны аналітык, а я вам задам пытанне як бацьку. Гадоў 5, прыблізна каля 5, вы надрукавалі ў нашы нівы эсэ, потым яно было перадрукавана нават у кнігах. Калі я не памыляюся, называлася «Тата ці папа». «Тата ці папа». «Тата ці папа». Пра вашага сына Богуся, які выхоўваўся, гэта дакладна ведаю, выхоўваецца па-беларуску, але вот патрапіўшы ў расійскамоўны асяродак, ён пабачыў такую, ну, такое пэўнае непрыняцце вось гэтага. Вы ўпэўнены, што ваш сын можа бесперашкодна, без нейкіх такіх, ну, псіхалагічных выдаткаў вучыцца па-беларуску, гаварыць па-беларуску і гэтак далей. Вось ваша адчуванне як бацькі. Асаблівая сітуацыя ў тым, што в Беларусі ўсё яшчэ існуюць тыя установы, тыя дзіцячыя садочкі і школы, у всякім разе школы, дзе выкладаюць па-беларуску, і мой Богуслав ходзіць у даволі знакамітую 23-ю гімназію ў цэнтры Менску, на як у Паколаса, дзе, ну, ходзіць вельмі многа дзяцей і знакамітых палітыкаў і людзей грамадскіх. І, ну, такая на знакамітая тым ліку і гэтым, і толькі сваім беларускамоўным статусам. І там дзеці многія гаворыць не толькі на уроках, але і ў жыцці па-беларуску. Таму ў гэтым сэнсе, якраз то в адрозненні ад першых гадоў сутыкнення з соцыумам, цяпер Богуш ўжо сустракае беларускамоўных не толькі дарослых, якіх ён весь час у жыцці чуў і бачыў, а цяпер ён ужо кожны дзень па-беларуску гаворыць са сваімі равеснікамі. Але натуральна, што дзеці, яны даволі лёгка прыстасоўваюцца да рэаліі, і Богуш, скажам, не настойвае на сваёй беларускамоўнасці ў нейкіх сітуацыях у двары там ці ў горадзе, калі іншыя людзі з ім гавораць па-расейску. Нейкіх такіх, зноў-такі, псіхалагічных праблем я ніякіх не бачу. Кожны дзень, ну, працэнтаў 90, напэўна, 9 часу сын гаворыць па-беларуску і в школе, і дома, і часам у двары. Так што такога разлома з грамадствам, якога можна было б чакаць, якога можна чакаць у вашым пытанні, безумоўна, няма. Гэта быў Віталь Цыганкоў. Александр Лукашэнка днямі сказаў пра мэтазгоднасць стварэння працоўных лагераў для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Ну, мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі вось гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым пра прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Спадар Баршэўскі, вось ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму? Вядома, даўно вядома, што больш бліскучая папуліста, чым Александр Лукашэнка, на нашай сцэне няма, тым больш ён мае неабмежаваныя магчымасці гэты папулізм трансляваць у сродках масавай інфармацыі, у электронных сродках масавай інфармацыі. Цэла перавзысці ў гэтым не можа. Трэба сказаць, што ён трапляе ў асноўным на думку большасці грамадства, у большасці пытанняў, і большасць грамадства думае, нават калі не прызнаецца, но думае падобна пра гэта. І ў гэтым сакрэт, ну, скажам так, таго, што ягоныя часам выказванні, якія часам нам здаюцца экстравагантнымі, яны знаходзяць абсалютна глебу ў такіх колах грамадства, якое сваімі праблемамі раздражнёнае, якое хоча бачыць вакол ворагаў, вакол таму, хто замінае. Гэта цалкам рэтансіяцыя Лукашэнка ў сваёй практыцы, ў сваіх публічных выступах. Пытанне да Віталія Цыганкова. Вось да каго адрасаваная гэта мова Лукашэнкі? Тут, дарэчы, ўжо заўважылі шмат такія аналітыкі, што вось гэтае адрасаванне да бацькоў дзяцей як бы падмацоўвае вось гэты імідж такі бацькі. Вось як бы ён ёсць бацькі, але ён бацька над бацькамі. Дык вось, ці гэты папулізм, ён вынік некага такога прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае? Пагаджуся з Лявонам, што некаторыя апошнія папулісцкія заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей. І я на гэтым фоне нават выдзелю бы не толькі гэту заяву пра працоўны лагер. Яна безумоўна накіраваная найперш можа жанчынам, маці, тым, хто мае сваіх дзяцей, хто заклапочаны, хто побач вакол сябе бачыць алкаголікаў, бачыць тых самых нядбайных бацькоў, як пра якіх сказана ў гэтым указе. І натуральна, што большасць людзей гэтых людзей не любіць, не любіць іх неаставленне да дзяцей, і любая крытыка да такіх людзей, яна знаходзіць водгук. Але яшчэ, от я пачаў гаварыць, што я б адзначыў тое, што адбылося некалькі дзён таму, гэта разгром чыноўнікаў. То фактычна нельга уявіць, ці можна знайсці больш удалыя сацыяльныя групы для крытыкі. Гэта нядбайныя бацькі і чыноўнікі. Гэта проста самая такая прыдатная сфера для таго, на каго можна накідвацца, каго можна раз'юшана крытыкаваць і што знойдзе водгук у большасці насельніцтва. Памятаю, як некалькі гадоў таму, якім поспехам была накіраваная лукашэнкаўская крытыка ДАІ, дзяржаўнай аўтаінспекцыі. А зараз вот чыноўнікі і іхнія катэджы — гэта ўвогуле бяздонная бочка для рэйтынгу, для папулізму. Хіба алігархі, але ў нас іх няма. Таму ў Беларусі, я думаю, гэта тэма чыноўнікаў будзе Александрам Лукашэнкам яшчэ развівацца. Я думаю, мы будзем бачыць другую і трэцюю серыю. Ну, а прычыны сапраўды відавочныя. Калі адбываецца эканамічны крызіс, па-першае, варта адцягнуць увагу, па-другое, варта паказаць, што прэзідэнт нешта робіць, ён клапоціцца пра народ, ён рашае праблемы, ён разганяе тых, хто не хоча іх рашаць, і ён усім кіруе, і ён дапаможа народу выпусці з гэтага крызіса тым, што пасадзіць нерадзівых чыноўнікаў, ну а тых, хто не хоча працаваць, накіруе працоўныя лагеры. Працяг праска акцэнту праз хвілінку, а пакуль напамін аб падзеях дня. Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усівалад Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША. Падарожжы свабоды. На нога пасяджу ў тэлевізары адзін. З Пуціным чарку і з Лукашэнкам чарку. І ўсё, увесь той год. Чаго хоча, на каго спадзяецца і ў што верыць Беларусь? Не бедна, не багата жывуць. Магазіны маюцца, хлеб прывозіць. А што больше старикам надо? Вайны нема, слава Богу. Корэспандэнты свабоды даюць слова тым, хто мала верыць словам. Двойчы на тыдзень новае падарожжа свабоды. Заўтра прыблізна ў гэткі час слухайце расповедь Дмітра Бартосіка пра вёску Хрыстова Глыбоцкага раёну. А цяпер працяг перадачы «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергій Навумчык. Віталь Цыганкоў згадаў катэджы. Маё пытанне да Лявона Баршэўскага, як дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Савета 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93-го году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александра Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся. Але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на ягонае атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках ну літаральна ўсё. І аказваецца, выраслі гэтыя катэджы. Ну, я мушу сказаць, што пэўны час шмат якія тыя былыя недабудаваныя катэджы сапраўды прастойвалі. Дзесьці вот гадоў 4 назад пачалося адраджэнне. Я думаю, што прыйшлі расійскія грошы, там іх многа, і на праскіце, праз падстаўных асобаў тыя грошы прыйшлі, і тое было распрададзена, што не было дабудавана, і стала будавацца. Безумоўна, самі чыноўнікі, якія давалі дазволы, якія зямлю ў спрыяльных раёнах, ну, я дакладна ведаю, што, скажам, атрымаць надзел зямлі пад будаўніцтва катэджу паблізу Мінску, ў раёне кальцавой дарогі, можна было толькі, мала было рашэння там сельсавета ці рашэння нейкага там года кіраўніка там калгаса ці саўгаса, але абавязкова яшчэ патрэбны да гэтага быў званок з адміністрацыі прэзідэнта. І толькі калі быў такі званок, тады чалавек мог атрымліваць гэты участак і будавацца. І гэта, безумоўна, вынік закрытасці грамадства, карупцыі, і самае галоўнае, што гэта страляння, ясна, што гэта эфект Перуна, ўсё судоўна ведаў Александр Лукашэнка. Мы помнім, як была зачынена газета «Свабода» ў сувязі з тым, што яна напісала пра катэджы, фактычна, якімі валодаў Віктор Шэйман, але яны былі напісаны на іншую асобу, гэта было выкарыстана як падстава, ну, як падстава ліквідаваць газету. Все судовно ведали, что будуется, кто живет. Тут целый вырос вдоль проспекта Пераможцаў, в народе это называют, проспект Пераможцаў над нами. Огромный город, куда практически не доступиться звичайным людям без пропуска специального. Шиковные дома, урыхи города. И все это в новочах у Александра Лукашенко. Потому, когда он зараз начинает некую войну и маланки, шпурляць. Ну, гэта, конечно, для тых, хто гэта не ведае, ці пра гэта не задумваўся. Вось, а мы бачым, хто стаіць за ўсім гэтым. Словам, вы лічыце, што гэта мова папулізму? Гэта хваля папулізму, ну, а зрэшты, у самім факце, што калі б была нармальная магчымасць у людзей браць крэдыты, будаваць дамы сабе, в этом нічого кепскага няма, людзі павінны багацець. Ну, просто яны павінны багацець не за украдзеныя грошы, не грошы, взятыя за шалёны хабар, як можна падазрываць, адкуль гэтыя катэджы ўзніклі ў чыноўнікаў. І з іх невялікімі зарплатамі, ну, все-таки не сумамеральнымі, з тым, як можна пабудаваць такія шыкоўныя дамы. Гэта быў Лявон Баршэўскі. Што гэта за такі феномен футбола, феномен, які выклікае захапленне і ў праціўнікаў рэжыму, і ў адэптаў, і ў тых, хто абыякавы да палітыкі? У чым гэты феномен? Але перш чым знайсці адказ на гэтае пытанне, вось якая мова футболу, мова спорту, я хачу запытацца у Лявона Баршэўскага, які ў парламенце і імідж лепшага галкіпера. Лявон, вы ігралі з Лукашэнка, я не ведаю, колькі, 2-3 гады футболу, ягоны стыль гульні. Ну, гэта было відно, так сказаць, школа гульні, як звычайна гулялі на вёсцы. Бей, бяжы, ну, па магчымасці моцны удар, ён рэдка, як кажуць, трапляе ў вароты, але калі ўжо трапляе, то цяжка варатару адбіць, бо удар моцны. Ну, а што, даводзілася адбіваць гэты удар, адбівалі вы яго? Ну, вядома, гулялі ж у розных камандах, і адзін супраць аднаго бывала, што і в адной камандзе. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уручи войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так с ненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас. Віталь Цыганкоў, ваша ацэнка вось гэтага феномену футбола, ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўныя, і беларускамоўныя? Ці футбол можа ў нейкім сэнсе аб'яднаць нас? Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я возьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну, калі Славаччына выйграла некалькі гадоў назад, 5-7 гадоў назад, чэмпіянат свету па хакею, а там, нагадаю, ну, все-таки пасля раздзелу Чэхаславаччыны все-таки чэхі былі большымі фаварытамі, да таго ж ёсць і Расія, і Канада, і Швецыя, і Фінляндія, і выйграла Славаччына чэмпіянат свету, то многія славацкія газеты тады пісалі, што гэта першы поспех у гісторыі незалежнай краіны. Гэта першае, чым можа незалежная Славаччына ганарыцца за сваю гісторыю пасля раздзелу Чэхаславаччыны ў 93-м годзе. Вось на такі ўзровень многія ставяць спорт, многія менавіта, маючы на вазе сваіх спартоўцаў, пачынаюць ганарыцца сваёй расай ці сваёй нацыі ці сваім рэгіёнам, і ў гэтым значнай ступені тлумачыцца феномен Батэ, гэта феномен перамогі. Батэ гэта тое вось, дзе Беларусь выйшла на сусветны ўзровень. Па сялякам разе на еўрапейскі ўзровень, ну а футбол еўрапейскі ўзровень гэта самы найвышэйшы сусветны ўзровень, патрапіла ў лігу чэмпіёнаў. Гэта тое, што ўпершыню ў футбольнай гісторыі, пакуль беларуская зборная такога не заваявала, як клуб Батэ, беларусы могуць заўзець у лізе чэмпіёнаў не за нейкія вялікія каманды, як Манчэстер Юнайтед, Барселона, а за свой клуб Батэ супраць Реала, супраць Ювентуса, паколькі менавіта Батэ гуляе з гэтымі клубамі. То бок гэта вось такі феномен таго рэдкага, дзе Беларусь выйшла на сусветны ўзровень. І тут яшчэ варта ўзгадаць, што менавіта ў гэтым клубе Батэ большасць, пераважная большасць, акрамя некалькі чалавек, якія выходзяць на полі, гэта беларусы. Гэта не легіянеры, як зараз прынята ў большасці тых самых вялікіх клубаў, дзе, напрыклад, у Інтэры італьянскім ніводнага італьянца не выходзяць на полі. Я думаю, і гэты фактар дае патрыятызму менавіта ўсім беларусам, а не толькі барысаўчанам. Слоган працкага акцэнту – гэта ацэнка, аналіз, прагноз. Мы палітычная перадача, але паколькі мы закранулі спорт, ацэнку, аналіз мы зрабілі. Ну, неўдзячна справа рабіць прагноз, але я папрашу. Спадар Лявон, вынік наступнага матчу футбольнага. Я думаю, што калі мяне бралі інтэрв'ю тут для пэўных выданняў, калі толькі пачынаўся групавы турнір Лігі чэмпіёнаў, я гаварыў, што калі Батэ заваюе хаця б адно ачко ў гэтай сітуацыі, то гэта будзе вялікі поспех. Батэ ўжо заваяваў два. І нават калі ён больш нічога не заваюе, а так можа здарыцца, то гэта будзе ўсё роўна вялікая перамога і вялікі поспех. Таму што ўвесь кошт рынкавай каманды Батэ складае шостую частку рынкавага кошту аднаго гульца Зеніта Дані, партугальца. Я ўж не кажу, ад каманды это дзесьці там 30-я ці 40-я частка. І гэта аб'ектыўныя рэчы. Але разам з тым я сапраўды ганаруся Батэ. Самае галоўнае, што пра што Віталь казаў, што выходзяць на поле ў асноўным футбалісты, і беларускія прозвішчы гучаць, паглядзіце, Стасевіч, Крывец, Ліхтаровіч, якія красамоўныя прозвішчы, яны ўпершыню пішацца лацінкай. Людзі бачаць, што гэта прозвішчы нейкія адметныя, яны не рускія, не польскія. І гэта выхад на арену. Многія людзі ўпершыню ўбачылі, так сказаць, што такое, што нейкія беларусы ёсць на свеце. Гэта вельмі важна. І сёння сапраўды спорт робіць больш вядомы аб'ектыўна шырокім масам, чым там літаратура, ці там высокае мастацтва, класічная музыка, ці так далей. Толькі шоу-бізнес можа канкурываць са спортам зараз. У пашырэнні вядомасці краіны, людзей. Вот. Ну, але это не значыць, што іншыя спосабы немагчымыя. Яны таксама павінны. Добра было б ганарыцца Беларусю не толькі за спартыўныя там пэўныя поспехі, а і за поспехі в першую чаргу у культуры, у жыцці, у фармаванні стандартаў жыццёвых. Вот. І Віталь Цыганко, ваш прагноз на гульню. Ближайшая гульня адбудзецца ўжо ў наступным тыдні з Реалам. Мы бачылі фотарэпартажы і тэлевізійныя рэпартажы, як 2-3 тысячы чалавек прыйшлі толькі для таго, каб купіць білет на гэтую гульню. міжволі в такі моманты думаецца пра тое, што гэтыя блюдзіна выйшлі б на мітынг у абарону чаго-небудзь важнага, вартага той жа беларускай мовы ці правоў чалавека. Ну, это я трошкі дадаю, можа быць, такую скептычную форму маю любімую спартовую тэму, але тым не менш, сапраўды, спорт – это феномен, паўтаруся, перамогі, феномен далучанасці, скажам, простага чалавека, далучанасці звычайнага чалавека да чагосьці большага, вялікага, да чаго ён можа, ну, бясплатна, седзячы каля тэлевізара, далучыцца і адчуваць сябе з нечым адзіным агульным цэлым. Пагаджуся з Лівоном, што два набраныя ачкі – гэта ўжо, безумоўна, перамога. Батэ, наступныя два матчы з Реалам і Ювентусам, так атрымалася, што вельмі Реалу патрэбная перамога. Думаю, у Батэ тут нема шансаў у гэтым сэнсе здабыць нейкае ачко. Ну, і калі Ювентус ўсё роўна выйдзе, магчыма, нават удасца годна згуляць і з Реалам, і з Італіі, і в Італіі з Ювентусам, але, ну, навряд ці будуць набраныя ачкі ў гэтых гульнях. Вы слухалі «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел старшыня партыі БНФ Лявон Варшчэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Сергей Навумчык. Беларуская замежжа. Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы. Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст. Традыцыйная і новая дыяспара ў перадачы «Беларуская замежжа». Заўтра прыблізна ў гэткі ж час прагучыць перадача Тацяны Поклад «Беларуская замежжа». Яе тэма «Як змянілася ў сучасным глабальным свеце традыцыйная спадарожніца эмігранта – ностальгія». Звонки на свободу. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась. Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете. Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до завтра. Ваши отгуки, пытанні, отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24.